درنو ورنو سلامونه مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا وکړو. د ټیپ د کیسټو خواهش کوي، نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کور نمبر نہ دے، 722 720. بدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت ہونے سے ادا شیخ صاحب اوریجنل کیسری متاثر دلی دکان نمبر ملاوی دے سی کبل سے کیوی نامہ نہ کرنا. سلام فال پس سورۃ البقرہ مخکی سورۃ آل عمران نا اتات یم سورۃ بعد الهجرت نازل دے سورة بدر تموی عبداللہ ابن عباس وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سورة العراف سائی سو طریقی دے تولون ویما یو دا دے جہاد یو سلسلہ را روان دا دغا سلسلے تای سورت فاتحہ کے صراط المستقیم ویلو دا دغ سلسلے دا صراط المستقیم تذکرہ دا سورت بقرہ کے اوکرلا پا انتخاب دا امیر تہذیب الاخلاق تدبیر المنزل سیاست مدنیہ پا عنوان باندے دا دغ جہادی مسئلے ذکر اوکو صورت آل عمران کی و بیان د منشور یا دستور د اسلامی تنظیم جہادی و عسکری تنظیم د دغه سلسلے ذکر صورت النساء کے اوکو و بیان د فرائض منصبی و سرا د مسلمانان و د جماعت و د تنظیم د دغه سلسلے تذکرہ اوکرلا سورۃ المائدہ کی و بیان د مائدے سرا کہ حرام کوڑے سی اللہ رحمت نصرت ایزدی مدد ختمی گی خوراک پہ جنئی حلال و حرام دغه سلسلے ذکر کو سورۃ الانعام کی پا بیان دا عقبات سرا دغه جہادی مسئلے بیان کلا سورۃ الاعراف کی و بیان د واقعات د انبیاء و سرا کہ مخالفین و اغوت سس ویلی دی اغوت تم رو برداشت کرے دے ناکام کرے دے دغه سلسلہ د جہاد سورۃ الانفال کی مز ذکر کئی دویم سورۃ الاعراف کی د معذبین و اقوام و ذکر کو یولس یا دولس بل عذاب السماوی عثمانی عذاب چپ اللہ را لے گئے دے سورۃ الانفال کی ذکر کئی دا عذاب بعید المؤمنین تاج الخلو ذکرلا و مردار کا ختم کا دا لاست صد پار دی دے اللہ سنا ذکر واخلا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ستاسو پر رسول صلی اللہ صدا اور کئی مخ کی عذاب سماوی عدلت عذاب بأید المؤمنین تو اللہ صلی اللہ اس کا ہوتا صدا اور کا درہم سورة العراف کی دی مشرکین حالت بیان کرے و ایشرکونا ما لا یخلق شیئن وهم یخلقون داشن جعلا له شرکا فی ما اتاهما نو چه داشن مشرکان و نوم دا مسلمان شده او داشن اشراک کی اتو تلا صادر اخ کرده دماو تا کی قاتلوهم امر بالقتال ذکر کده ختم کی سرورم اعراف کی خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین ویلیو انفال کی دے وہم دفقی دا سنو چی تجو بیا کافر سر جنگم پری دے قتالم پری دے و اخلاق دا دی چی قتال پری دم نا انفال کی او جنگی گا سر قاتلوهم حتی لا تکون فتنہ اچی میں دتا امر کرے دے دا عفو صفحی اگر دا جہاد نمخ کی خبر آو یا امر میں دتا کرے دا عفو صفحی ناغا پا جہاد کی دنم دا کنا جہاد دا پارم اللہ یا قانون مقرر کرے داغ قانون دلان دی معافی اما خلو لمی چدا غیر مقرالا نوائی کا مطلب زمی شو دا مقابلین بس کرو لاسونہن غختو اوس اسلامی قانون منی غالو تیگ دی نبیا خذ العفو وامر بالعرف اگر کستان سلطنه و جلی و دغا کافر و از تسلیمیم استاس و قانون منم نزارو تا معاف کا عفو کا بیاو تا دخیو آیا من بستاهم قانونی لحاظ کو خیال بدی ساتو و تب ام ملک منکر نکر ندا جہاد و سر ذکر کرے دا غوہم دا دفع دا پارا شہر قتال بجوم نہیں پنزم سورۃ العراف کی دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مقام شان خود لو لو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر ما بڑیر فیدی جمع کرے سورۃ الانفال کی دا غی مثال کو اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين غیب و پتہ و توا ایزان خلاص ہو رسو ذکر ہو تو ملک پر خو کرا اختیار نو نفع و نقصان ناس کے میں نشتے فگم سورة العراف کی اللہ ستاسو اللہ ہوئی دو زخل میں پیدا کری دی دتلو اگر دادا خلق دے دادا نخی دی واگی نشتے چی پہ حق واو دی زرعی نشتے یعنی چی پہ حق از دکی ترگی نشتے چی پہ حق وینی اسشتے سورة الانفال کی ہوئی چیزی سی خلق دنیا کشتے دماؤ توالے کئی قاتلوهم مردارے کئی وم سورة العراف کی دی امت شان بیان کرو الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لول مقام ذکر کرو سورة الانفال کی ذی مقابل ذکر کرو اذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك ويمكرون ويمكر الله یو طرف تا خدا غری يتبعون الرسول و بل طرف تا آقا مشتره که دا آقا دا مرگ جرگی کئی اسمبلی کئی شوراگانی که دا آقا دا پارا دا مرگ دا پارا دا با پا کی تومی نهم اعراف کیو ان الارض لله یورثها من یشاء موسیٰ علیہ السلام پر قوم تسلی ورکورا سورة الانفال کی دا آقا یورثها من یشاء یو مقام خو طریقه خوزرا آقا صدا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله زبر لك رعب واتم ورخطابكم نابستاس وزمخين التخدي مقابلة من شكولة ملك بيتاس تبادكي لصم عراف كيو دا قوم دا موسى عليه السلام خطا مطالبا ودرخاص اغیرت کول دے موسیٰ علیہ السلام نے او اجعل لنا الہا کما لهم آلہا سورۃ الانفال کی دا دی امت دا کافر و تذکرہ اکرلا دا خود مخکنی امتو دا دی امت دا کافر و تذکرہ اکرلا لکاغو چی الہ غو سمگل جوڑ کا نا دی قوم دا خبل تباہی سوال کرے لے انکان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارتا من السماء یول سم سورۃ العراف کی بیان و تعذیب الاقوام وانبیاؤہم فیہم قومونو بانے چا عذابون رات لنو پیغمبر بے وہ کنا پیغمبر با اللہ بچ کر ایماندار با اللہ بچ کر اور دشمنان بے تباہ کر. سورة الانفال کی بیان کی دا قوم دا عذاب و پدا سے حال کہ پیغمبر پکی نہیں دا پیغمبر پا وجود کیول اللہ عذاب نور کی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. دا مقام او فرق دا درجے دا رسول علیہ السلام او دا تیرو پیغمبرانو دا غو پا مخ کی بے قومون العذاب ورکو او دا تیو چی تیین زول عذاب نورکو ما کان اللہ لیعذبہم. دولس اعراب کیو دا شیطان ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم. سورۃ الانفال کی دغا مسئلہ دا ایتیان ذکر کر پا عنوان بانی دا دی لو زینن لهم فی الارض و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم فقال لا غالب لکم اليوم. گورین دا مخینا لراغی زین لهم الشیطان اعمالهم. دیارلس سورة العراف کیو اتبعو ما انزل الیکم من ربکم دا ما انزل تابع شئی. انفال کی جہادی مسئلہ دا دا ما انزل یو سورت بیان کو دا اللہ حکم مانای. انفال کی اغوفات سو حکمی دے اعدو لهم مستطاعتم من قوة ومن رباط الخیل پہرے اولو کا دا اللہ حکم دا دے. سوارلس عراف کیو لو کنت اعلم الغیب لست اکثرت من الخیر دغه مسئله سورۃ الانفال کې راوړله لا تعلمونهم الله يعلمهم. تاسو کې شته منافقان وانکاری او تاسو ټول ته ندي معلوم الله ته معلوم دي. مسئله د علم الغیب مفصله کړله او دای یوازې پیغمبر نه بلکې امت یو سره کوي دي کې پینځلس سورۃ الاعراف کې ترغیب فی التبلیغ باللسان جب بانی بیانو کا لا یکن فی صدرک حرج منو. سورۃ الانفال کی الترغیب فی بالسیف والسنان فمینت نکی مینتون روز لاری وست و اومانا که نمانی زمیشا که نکی نصر دیو دوات چو گزار دبانی کم بالسیف والسنان. علمان وی چه جهاد یا قتال فی سبیل اللہ دعوت جبریہ دام دی دین خبر ادا دعوت ور کولی او اس پر زور دی مخ کی پمینت او منا داس ثوابونه دی داس ثوابونه دی اچو نہ منی داس عذابونه دی داس عذابونه دی او ثوابونه عذابونه پریرا اوس منی کنه منی کمانی زمنگروری کنه منی نبی جزیه منی بیا زمنگ قومی او زغی ملکی که دا نمانی نو زی تو خو خواه چه پا کم زیده بانی گذار کم بیا پا کتا سر نیشه دا ما پا کتا نیشه دی دا خواجه دا کنه. دیار نسکالا پیغمبر علیه السلام دا قوم یو یو فرد تا مینتونه کردی قرونو تا پسی تلی اجرو تا پسی تلی حرم کی از سخت از غموی دی او چه در فتح پرازی باندی راغل لی اتم کال باندی او کعبه لره کرده چا تای کتلی نیدی کعبه لره کرده پاکه کرده منزی و کراوت خلک را جمع کرده دی او سو توی سو چند سراو کم دو تنوی چه اما نی لا اله الا الله اما نی دو تنی دی خود تا سراو سو چلو کم تا سو وی استا خواه خدا امنگا مسلمانی کو اسلام میرا اور دعوت نہ دے اور کڑا اس دعوت موجود دے کنا چار چاپیرا عسکر دے پیغمبر السلام الاڑ لے اتوری وقت لی ٹول تیار الاڑ لی اور دا دعوت تے کن دا تور دعوت تے اس دا دے دلان دی بیا کلمہ منی بیا خیر دے اکو اسی مونہ منی نو تخوا خواہ پا کم دے دی گزار کو علمنگ اسلام راولو وی مدلا دعوتن قهریه دعوتن جبریه زمن عالمانم لکھی فقہام لکھی کہ دعوت یو بس لسان دے آگے کے مراتب دی غم نشی نو دعوت بسیف و سنان دے یعنی قتال فی سبیل اللہ یا باقی دے دی وجو سر دا مکی سر متصل کرے دے محساس پہ خیالی کنا دا مناسبت وجی دا کوشش کم چڑی رہے ہوئے پڑیرو کی سپری دم ام لکلی می ہے سپری دم روئے ہوئے نو دا ولی عام علماء چا مکی کتابوں نے لکلی دی نو ہم کوس لکی یا بیانی دا وجی نو دا مناسبت دو دری ہوئی خبر اخلاص کی وقت نہ ضائع کی دا سنت امتیازات دا صورت دیر ہوئے دامی نوی دا سلویم دیلویم چی پدی پوشای چی دا قرآن هر صورت دا بر سر تڑلے دے زال نا ندے پا هر خبر کی دا صورت دا بر سر تڑلے دے خوز ما فکر بانی سو زیا ما معلوم کرو کتاسو تا فکرو کن دا دینا با نور مناسبتون معلوم کرو چه ده که خود داوم دره بطواجه ده داوم ده داوم ده دا پا کشته نو ده سرا دوار صورتون ما پز رهن که ذهن که کی اده دوار صورتون مسئله با یو بر سرا داسه او مانای اده شو بیو گنه لکه یو بر سرا در توکی دو دانی تا نستا و گوده با یو بر چوب آره بیدارشن تا که ده میانزه تسطا نرکای نازه خالی کی مناسبت ده قرآن اعجاز ده قرآن کمال دا قرآن دا دغن معلومی گی دی مناسبتون نئی امتیازاتونا قرآن کمال پا فضاحت و بلاغت کی سرد دینا چی صورتون دی سبق دی طول یو دی یو اللہ دی بیاون پا صورت کی دا هر یو کی دا بلن ممیزات تی هر یو کی جدائی دا دام دی دا پارا بیم لتکونو علا بصیرا چی نورم شوق پیدا شی کہ دی صورت کی با نورم دا سی خبری ہی کہ آغا با بل صورت کی نیوی لیشی دا لار خیم دتا دا دیم تورا از این کنز نشانی دا دیم تورا از این کنز نشانی دا خزانی لار دتا خیم دانه چه خزانه دا غواج اخلاق شوا ندا دا خزانی دا لطولو لار دا و دی لار توم گامو چد که توم حرکتو که اللہ دا توفیق در کی مالوم تاسلوم چه دا مطالعه و دا دغه شروع شی تحقیق شروع شی تجسس شروع شی نو علبا دا قرآن ذوق دا قرآن فهم رازی حاصلی کی با دا نور میند که مزامین الحمدلله علیمان بیانی و دیر خی بیانی اغا هر زکیز دا کول شی و پا دی بانی کوشش کم دی مناسبت بانی امتیازات بانی لکه دا غی کوشش دیر کم مقصد دا صورت انفال کی وی تو صورت مقصد دے الجہاد یا القتال فی سبیل اللہ دا قتال او دا جہاد سو منازل دی سو درجی دی صورت کی بیان کی دا صورت دا مضمون پہ لحاظ بانے دو حصے دی اولا حصہ کی انفال دا اللہ حق رے اولی دی دا غیر پر علتون بیانی ذکر دا اللہ حق دی ستاسون دی و ذکر دا اللہ حق دی دا دا آیت اتا دیر شما پوری اتت تیس پوری دا اتت تیس نروست و قاتلوهم تر اخیر پوری دویم سبق دی او پاگی که غسل مقصد راخلی قاتلوهم او جنگی که سر جہاد و قتال کے لگ فرق دے جہاد عام مطلق قتال اخص مطلق دے ہر قتال کے پشرعی اصولیا کا قتال جہاد دے اور ہر جہاد کے پشرعی اصول یہ ہوں اور قتال نہ دے